राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 मार्च 2004 साये लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के पूर्ण समर्पण कैसे होना है? जैसे आपकी कन्या दूसरे गोत्र को बना देती है, गोत्र बदल जाता है, फिर वो कन्या की चिंता मिट गई। कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है और अच्छा घर भर अच्छा मिल जाए बढ़ा दिया तो चिंता मिट जाती है। ऐसे अपने आप को भगवान के समर्पण कर दे, चिंता मिट जाती, अब कोई चिंता नहीं, भगवान के हो गए। अपने भगवान का भजन करना है, याद रखना, वो भी प्यारे लगे इस बात से, कोई करने की जरूरत नहीं। पायो परम विश्राम, परम विश्राम करना है सब संसार के लिए, संसार सेवा के लिए, अपने लिए कुछ करना नहीं। कन्या के लिए बल की आवश्यकता है और वो योग्य है, घर है, बच्ची सुख पाव है, बस इतनी बात दे दी, फिर कोई चिंता नहीं और चिंता मिट जाती है। माँ की नींद उठ जाए, ज्यादा नींद, लड़की बड़ी हो गई क्या करे, वो सबसे मिट जाती। ऐसे आपको भगवान का समर्पण कर लो, चिंता मिट जाए। अब चिंता हम क्यों करें, भगवान करे, वो सब लड़की का बाहर साधने वाला था, वो करा जाएगा। अपने कुछ देना है वो दे दो, फिर संतान हुए तो दे दो, संतान का ब्याह हुए तो दे दो, वो दे दो, इतनी बात है, चिंता कोई नहीं। ऐसे भगवान का भजन करो और कुछ चिंता की बात है। शंका तो बोलो, इनमें कोई शंका हो तो बोलो, हमारी सब चिंता मिट गई। कीर्तन करो तो भगवान का है, भगवान के नाम है, भगवान के नाम कीर्तन करो, अपने चिंता कोई कोई नहीं, मर तो जाओ भगवान के नाम में। बहुत सरल बात है और सर्व गुहे तमम भोजनों में परमम बचा, इस साधन को सर्व गुहे तम कहा, सर्व गुहे तम है, दो बार नहीं, एक बार गीता पर भी एक बार है, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, गुह्यतम शास्त्र है, पर सर्व गुह्यतम एक ही बार है, मानो खास बात यह है, असली भीतर की बात है। माम एकम शरणम ब्रज, अपने आप की चिंता मिटा दो, भगवान ही हो गए, चिंता हो तो भगवान को कह दिया महाराज चिंता होगी, कोई आवाज सुखानी करते चिंता होगी महाराज फिर जाए, कोई चिंता नहीं। दो ही बात है, भगवान की शरणागति और विश्राम। भगवान शरण हो जाना, कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करना के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत उपवास आदि सब करना, कुछ नहीं करने के लिए, इन्हें करने से कुछ आ जाता है, नहीं तो कुछ दूर करने की मन में रहती है, ये काल है, फिर कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करना अपने लिए होता है, वो भजन नहीं होता। जैसे बंदर होते हैं, चलते चलते बैठ जाए, बैठ फिर चलते हैं, तो जो बैठता है वो अपने लिए, अपने लिए विश्राम। दिन भर काम करते हैं तो रात्रि में सो जाते हैं, वो अपने लिए विश्राम है, वो विश्राम होती जा रही। भगवान के भरोसे भगवान के हो गए अब विश्राम, और रात दिन विश्राम रहता आनंद, बहुत बढ़िया साधन है, सबसे उत्तम साधन है, सबसे सुगम है। करने का अहंकार है ये मिटता ही नहीं जल्दी, तो ये करके मिटा दो, जो करने में मैंने करके मिटा दो। करने बनाए का अभिमान मिटाना है और कुछ नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा। मन लगा कीर्तन करो, बड़ा बल मिला, बल मिलेगा, बड़ा ताकत मिलेगी, सबको छोड़ने के सामर्थ्य हो जाएगी, बल बढ़ता है। मन लगा कर कीर्तन करते ये भी भगवान के लिए, अपने लिए भी, भगवान के बैठ करो सब, अपने आप हो गई, अपने चीज करा में सब भगवान, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, भगवान के लिए करो, अपने लिए कोई करने की जरूरत नहीं। ये करना सात्विक होता है, दिव्यादा से प्रमादोत्तम वो तमसी होता है, ये सात्विक और गुण सहित हो जाएगा, कुछ भी करना बाकी नहीं, आनंद हो जाएगा। कीर्तन कर दो, इसमें भगवान के अम है, भगवान की प्रसन्नता रही है, भगवान के नाम को लेना है, अपने करें कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता हो। बालक माँ की गोदी में रहता है, पांच सात वर्षों का हो गया, वो कोई प्रश्न किसा है माँ का हूं, तो माँ भी खुश हो जाती है और भी खुश हो जाती है। ऐसे मैं भगवान का हूं, दुनिया माँ तो को सुख होता, दुनिया के सब कथा का सुख तो है, अपना कुछ करना है। माम एकम शरणम ब्रजा, एक प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, कन्या देने पर कन्या की चिंता बढ़ जाती, ऐसे अपनी चिंता बढ़ जाती। और जो वृद्धि आवे, सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, सब में पसंद भगवान ने भेजा है, बुखार आए तो भगवान ने भेजा है, बड़ा आनंद है, भगवान ने भेजा है, और भगवान का स्वरूप ही है तो और बढ़िया, वो खास रूप से भगवान आए, पीड़ा रूप से भगवान आए, बीमारी रूप से भगवान आए, खूब मिल रहे, कण कण है बाहर भीतर भगवान है, भगवान है मौजूद है। सब दुख मिट जाता है, सब संता मिट जाती, दर्द मिट जाती है, कोई प्रश्न नहीं है। सब ऐसे भगवान ही हो जाओ, और नाम में मस्त हो जाओ। भगवान का नाम है भाई, हमारे प्यारे का नाम है। बालक को माँ माँ कहने में आनंद आता है। माँ भी पूछे किस गए कि मैं तेरा हूं, माँ खुश होती। भगवान का भगवान खुश होता अब गाँव। दूसरी जगह जाते हैं, दूसरों का बढ़ता है तो भगवान को दुख होता है कि मेरा हो कर क्यों मट जाए। मोर दास का है नरा आशा करे तो कहां विश्वास। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वर्ष में भाई। कितनी बढ़िया बात है, बहुत कहूं का कथा भगवान अपने आनंद जाए, भगवान राजी हो जाए, सब चिंता मिट जाए। वह चिंता नहीं होनी, सर्व कुछ तम गुण समय मन मना भव मध्यादि मन। इस वास्ते भगवान को दे दियो और सब मेरे प्रभु का है, सब मेरे प्रभु का है। सबको देख देगा आनंद हो जाए। ये पहला अवतार है भगवान का, पहला आरंभ का खास होता। खम वायु अग्नि सलिलम महिंस चत्वारि शोद्रमादीन सर समुद्रां सारे शरीरम, अरे शरीरम सर्द समुद्र सारे शरीर खम वायु अग्नि शरीर महेश ज्योतिष विशोद्रमादीन सर्द समुद्र सारे शरीर यदकंच भूतम प्रमेद। भगवान है, विश्व रूप से, घास रूप से, नदी रूप से, समुद्र रूप से, जल रूप से, मनुष्य रूप से, स्त्री रूप से, अनेक रूप है। गलती नहीं है, नए नए देव देव नए। खुश हो रहा, प्रसन्न हो जा रहा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आप गए हैं, सब भगवान का। चंदा जादू आ जाए चल भाई चिंता की बात है, भगवान को बड़ा चिंता आ गई, भगवान का अभिमान आ गया। कह दो जितना भगवान का विश्वास होगा तो उतनी सब मिट जाएगी। वो कमी होती तो बात है, बात भगवान को याद रखो। एक ब्रह्मचारी पूछे कि करने का अभिमान कैसे मिटे। वो कारण भगवान के अर्पण करना, भगवान के अर्पण करना कहेगा। भगवान ने कहा था मैं अभिमान आ गया, अभिमान केवल कह दो आप, कितनी शुरू बात है। केवल करे कर्ता तो नहीं की जो अहंकार है, अहंकार रहते हुए समर्पण भाव कैसे होगा। अहंकार कोई भगवान अर्पण, अहंकार भाव भगवान अर्पण, भगवान अर्पण अहंकार मिट जाता। अहंकार तीन दशा होती है, कर्म योग में त्याग है, ज्ञान योग में नाश है, अब भक्ति योग में बदलता है। मैं भगवान का हूँ, एक और किसी का नहीं हूँ, बदल देता है आपका। ऐसा बिना न जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बदल जाता है आपका। मैं भगवान का हूँ, जैसे कन्या का वह कुमारी हूँ, कन्यादान कर ब्याह हो जाता है, कुमारी पड़े नहीं जाता, ऐसे चिंता सब मिट जाती है, खर्चे तो मिट जाता है, हो जाए तो कहते भगवान देख देखो मेरा देखो देखो मेरा अहंकार आ गया, क्या अहंकार है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। धोबी है ना कपड़ा धोता है तो मैल ज्यादा होता है, उसमें आनंद आता है, मैल साफ होता है। ऐसे भगवान आपके मैल ज्यादा है तो खुशी से धो दे। कैसे हमारे वजह मौज है भगवान का, आपके भगवान आनंद हमारे मौज हमारे चिंता भगवान है, चिंता दीन दयाल को मौज सदा भगवान से हमारे सौदा हो गया। चिंता आप हो आनंद हमारे को, चिंता आपके पास आई आनंद हमारे पास आया। लड़की अपने दे दी थी चिंता सार सौ रुपये पति हो तो मौज कर रहे अपने। शेर जी ने कहा था कि स्त्री हो जाए तो बड़ा था, अपने पर कोई नहीं था, तुम जाओ तुम्हारा काम है, हमारे पर कोई जिम्मा नहीं, अपने शरीर बनाओ, बालकों का पालन करो, घर को साफ रखो, ठीक करो, और करना कुछ नहीं, हमारे लिए करना कुछ नहीं, ये पति का काम है, तो करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमारे करना है तुम्हारी हूँ बस, हो गया समाप्त, तुम्हारी पति मर गया तो भी पति जी कहलाते हैं वो, हम दूसरे बैठे जाते। ये समर का समरण का भाव बहुत बढ़िया कीर्तन, ये विवेक इसमें नहीं था, ज्ञान मार्ग में विवेक आता, इसमें विवेक की प्रधानता नहीं होती, विवेक रहता है विवेक में दो होता है, त्याज्य पर सुरते सत्य अपना है, असत्य है मां असत मरा नहीं है, और भक्ति मारे हैं सद सच्चा हमारे सत सच्चा हमें हरद भगवान है, सद भगवान है, अर्जुन कह दिया सत असत्य तत्पर सत सत्य आप असत्य आप ऐसे पर जो कुछ कोई आप सद सतत परम से परम विवेक हमारे तो भगवान है बस, हमारे क्या हमारे में भगवान है, सत्य भी आओ असत भी आओ परम भी आओ भगवान ही हमारा है। बहुत मौज है बात कीर्तन कर तो यही हमारा आम के नाम का कीर्तन है, कर्तव्य नहीं है और तो कर्तव्य होता है, रोटी खाना कर्तव्य नहीं है, भोजन तो है, भोजन करना जो पीना नींद लेना कर्तव्य नहीं है, ऐसा होगा कबीर खुदा कुकरी तंत्र दही लगाए या गोटू का डाल देर फिर से लगाए कुल दूसरे तू गणा जब कैसा है बढ़िया है घटिया है क्या मतलब है।